Хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння акруговыя камісіі рэгістравалі кандыдатаў у дэпутаты парламенту на вераснёўскіх выбарах. Лідзія Ярмошына рэкамендавала камісіям зрабіць гэта ў адзін дзень. З вядомых апазіцыйных палітыкаў былі зарэгістраваныя, напрыклад, Анатоль Лябедзька, Алексей Янукевіч, Рыгор Кастусёў. Адмовілі ў рэгістрацыі Александру Мелінкевічу, у якога амаль траціна сабраных подпісаў быццам аказалася несапраўднай. Вось якія высновы робіць зарэгістраваны кандыдатам старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Я думаю, что они реально регистрировали тех, кто, ну, хиба что будет сдыматься, а тех, кто мерковал идти до конца, шмат как упорез. Дадам, што на 15 верасня запланаваны з'езд партыі БНФ, на якім можа быць прынятае рашэнне пра зняцце з выбараў партыйных кандыдатаў. Партыя ставіць умовай свайго ўдзелу ў выбарах да канца кампаніі уключэнне яе прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі і вызваленне палітвязняў. Іна Студзінская разбіралася з сітуацыяй вакол лідара руху за свабоду Александра Мелінкевіча, які не прайшоў этап рэгістрацыі, хаця подпісаў за яго было сабрана значна больш, чым патрабуе закон. Па 109-й выбарчай акрузе, дзе балятаваўся Александр Мелінкевіч, на паседжанне камісіі прыйшло 8 патэнцыйных кандыдатаў. Трох з іх не зарэгістравалі. Змагара за захаванне паркавай зоны ва ўручы Леаніда Мажальскага, старшыню Асацыяцыі інвалідаў вайны ў Афганістане Алега Туфанава і старшыню руху за свабоду Александра Мелінкевіча. У падтрымку Мелінкевіча было сабрана 2452 подпісы, але сябра камісіі абвесціла. Калічыць на недаставерных подпісей выявленых і праверных составила 99 подписей или 28,2% от общего количества проверенных подписей. До того ж, Мелінкевіч быццам бы не задэклараваў зямельны участак у вёсцы Бершты на Гарадзеншчыне. Але сам Александр Мелінкевіч настойваў, што зямля знаходзіцца ва ўласнасці дзяржавы, а ён яе толькі арандуе. Але 11 з 12 сябраў акруговай камісіі прагаласавалі супраць. Александр Мелінкевіч такім чынам пракаментаваў адмову. Для мяне ясна, што гэта палітычнае рашэнне, што яно не законнае, не прававое, палітызаванае. Рашэнне мэтазгоднасці. Не мэтазгодна, каб мы ішлі да канца, таму што мы ўсе шансы мелі выйграць гэтыя выбары ў Беларусі. У вас было амаль у два разы больш подпісаў сабрана, чым трэба. Вы верыце ў тое, што такі адсеў можа быць? Я не только не веру, я просто твердо знаю, что мы собрали значно больше, чем треба по закону. Адмовили у регистрации и активисту компании «Говори правду» Игору Драко. Причина в том, что знайшли кепские подписи, дадены, которые не отповедают решительности, не соправданные дадены, ну, не быты не той номер паспорта, не там прописаны. И кольки было таких? Разом где-то каля 130. Потому, как бы, еще не зарегистрованы. Зарегистровали кандидатами у депутаты старшиню партии БНФ Алексея Янукевича и генерала Валера Фралова, якія балятуюцца ў адной выбарчай акрузе, а таксама старшыню АГП Анатоля Лябедзьку. Калі мяне віншаваў старшыня камісіі, я сказаў, ну, вялікі жаль, не магу прыняць вашых віншаванняў, таму што выказваю поўнае і абсалютны недавер усёй вашай камісіі. Калі былі здзіўленыя твары, для мяне это насамрэч абсалютна такі тэхнічны момант самарэгістрацыі. Ну і ўсё ж такі, будзеце ісці да канца? Не, конечно. У нас есть кампанія за сумленные выборы без Лукашенко. Мы категорично супраць призначения депутатов. И будем призывать людей не ходить, не удельничать, не голосовать. Старшиня руху за свободу Александр Мелінкевич, який от початку збирався ісці до конца, мае намер аспрэчыць рашэнне круговой комиссии у ЦВК. Ён вельмі уражаны сустрэчамі з людьми падчас выборчай кампаніі. 90% людей, что подыходили до нас, казали, что мы хочем перамену. Лады не хочет перемену, боятся перемену. Я думаю, что это кепская дорога для державы. Не потому, что Мелінкевича не зарегистрировали, а потому, что это демонстрирует ту политику, которую они сегодня проводят и будут завтра проводить. Самое для меня великое основа, я вельми рады, что пошел, что размовлял с людьми, то, что с людьми варто говорить, и то, что люди настроены на худкие перемены. А улада, якая отмежевалась от людей, в это поверить не хочешь. Такім чынам Александр Мелінкевіч не прайшоў этап рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Визначається і тенденція не реєструвати ярких громадських активістів, що стали на чолі гучних громадянських акцій. Ми вже згадали нерегістрацію змагара за заховання паркової зони в Ауручі Леоніда Можальського. З виборчої дистанції зняли і Валянціну Каляку, заступницю смолявіцьких жихароў ад пагрозы пазбаўлення іх зямлі і маёмасці пад будаўніцтва кітайскага тэхнапарку. Вот что кажет с этой нагоды один из лидеров компании «Говори правду» Александр Федута. На наш погляд, это наивысшая отзнака, якую могли поставить человеку, упершиню, баллотировавшемуся у депутата. Валентина Каляка отрымала сапраўды отзнаку выдатно, потому что лада ее сполохалась. Никого из вылученцев демократичных сил не прессовали так, как прессовали ее. Ни до каких выборщиков, як до выборщиков Валентины Сергеевны Калять, не ходили с погрозами, не ходили там с пропановами снять подписи. Это означает, что Валентина Каляка перемогла. Тем более, что она саправды перемогла. А земля засталася господарам. Китайский парк будет будоваться у іншым месцы. Так что Валентина Каляка может лечить себе переможцей. А что можно сказать вот про сегодняшний этап регистрации? И каким ее, на ваш погляд, будет для вылученцев, которых поддерживает компания «Говори правду»? Видите, ну уже известно, что майже половина наших вылученцев не зарегистрована. Причем не зарегистрованы те люди, которые саправды представляют новую большую. Например, Федор Петрусевич у Берсі, Оксана Самойлова у Бобруйську, Денис Дашкевич у Рогачові. Тое, что отбылося у Рогачові, ведаете, влада переполохалася молодого хлопца, ни экономиста, ни юриста, ни лидера партии. Молодого хлопца, який зробив власний сайт и довел, что он может вести за собой людей. И люди пошли за ним, поверили ему. Именно тому влада его не зарегистрировала. И я думаю, что наилепшим отказом с боку наших вылученцев этой влади будет один. Яны протягнут свою працу, как яны и обещали выборщикам, сбирающим подписи. Бо напереди наступная кампания, кампания 2014 года, кампания выборов у местовые советы. И все эти люди на протягу ближайших 2 годов будут доводить владе, что с ними треба лечиться. Коментар Александра Федуты. Найбольш патэнцыйных кандыдатаў адсеяла выбарчая камісія Віцебскай кастрычніцкай выбарчай акругі номер 20. Тут зарэгістравалі толькі 4 прэтэндэнтаў з 7. Не зарэгістравалі, напрыклад, актывіста кампаніі «Гавары праўду» Сергея Парсюкевіча і былога ўдзельніка мінулых прэзідэнцкіх выбараў Уладзіміра Правальскага. У абодвух падчас праверкі знайшлі недакладнасці ў падпісных аркушах і частку подпісаў прызналі несапраўднымі. Але якія менавіта недакладнасці камісія не сказала. Вот што кажа назіральнік Анатоль Родзік. При проверке все люди подтвердили, что они подпись такую ставили. Паспортно-визовая служба усмотрела, кто-то не прописан. Где-то ошибка в имени. Документы показать отказались. Завтра мы сдаем представителям ЦИК, которые находятся в Витебске. А в течение 3 дней можно обжаловать. А что обжаловать, если не назвали? Ну, назвали в быстром порядке. Вот лист такой-то, номер, та-та-та-та-та-та-та. И сказали, что можете подавать в ЦИК. Смотрите, если покажут, и опротестовывайте. На думку спадара Родзіка, тэрмін для абскарджання скарачаюць знарок, каб незарэгістраваныя прэтэндэнты не здолелі ўкласціся ў 3-дзённы тэрмін ды падаць скаргу ў цэнтр выбаркам. У Рагачове акруговая выбарчая камісія номер 45, якую ачольвае намеснік старшыні райвыканкаму па ідэалогіі Сергей Каральчук, адмовіла ў рэгістрацыі кандыдатам актывісту кампаніі «Гавары праўду» Дзянісу Дашкевічу. Вось яго рэакцыя. Сказали, что мы просто наваливали 1000 подписей, а из их сопроводных только 50. Вельми брудно то, что сегодня сбылось. По-простому сегодня хотелось кому-нибудь там райконками просто набить морду. Нервы сегодня не вытрымливали там. Я уже хотел милицию выкликать, бо я уже там просто не вытрымливал. Ничего там никто не показывал, потому что была вельми напруженная атмосфера. Таким чином можно сказать, что это рекорд сегодняшнего дня, как вы чули у спадара Дашкевича, с 1000 собранных подписей у его подтримку, сапраўднымі признали только 50. Спадар Дашкевич каже, что не мае сэнсу обскарживать это рашэнне комиссии, инициативная группа будет ладить акцию по отхилению от посадов керавніцтва райвыканкаму. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая прыбыла ў Беларусь для назірання за выбарчай кампаніяй, пакуль не мае офіса для працы. Пра гэта сёння паведаміў на першай прэсавай канферэнцыі міжнародных назіральнікаў яе кіраўнік, дэпутат парламенту Македоніі Антонія Мілашоскі. На канферэнцыі быў наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот. Про отсутность нормальных умовов для працы Антонио Мелашовски уже поведомил Центральную выборчую комиссию и Министерство замежных справ в Беларуси. Посвечение международных назиральников сябры миссии отримали еще учора, когда прошли аккредитацию ЦВК, а сегодня с подару Мелашовскому уже доводилось нагадывать, что миссия приехала на запрошение белорусских уладов. Дагэтуль нам не пашчасціла атрымаць офіса БСЕ ў Менску. І пра гэтыя праблемы мы паведамілі ў ЦВК МЗС. Нейкі час таму я меў размову на гэты конт з новапрызначаным міністрам замежных справ у Беларусі. І ён даў мне гарантыю, што МЗС будзе дапамагаць нам у вырашэнні гэтай праблемы, а таксама ў забеспячэнні бяспекі гэтага офісу, таму што гэта ёсць неабходная рэч для дзейнасці офісу і стварэння працоўнай абстаноўкі. Антоній Мелашовскі падчас прэсавай канферэнцыі не прыводзіў канкрэтных прыкладаў, як адсутнасць свайго офісу перашкаджае працы назіральнікаў. Але ў кулюарах канферэнцыі можна было пачуць, што менавіта з-за гэта канферэнцыя, якая першапачаткова прызначалася на 11 гадзін, пачалася толькі ў 15:30. Кіраўнік місіі БДІПЧ таксама паведаміў, што ў пятніцу ў Беларусь прыбудуць яшчэ 36 доўгатэрміновых назіральнікаў. Яны будуць прадстаўляць 19 краін АБСЕ. Антонио Мелашовскі заявіў, што місія будзе ставіцца да назірання за выбарамі непрадузята і збалансавана. У яе ўваходзяць дасведчаныя людзі, а колькасць назіральнікаў з заходняй і ўсходняй Еўропы прыкладна аднолькавая. Ён падкрэсліў, што місія не будзе ўмешвацца ў хаду выбарчай кампаніі, але збіраецца ўсё фіксаваць і аналізаваць. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Кандидатами у депутаты зарегистрованы Анатолий Лебедько и Рыгор Костусев. Не зарегистровали Александра Милинкевича. Галину Коржаневскую и Насту Лойку суд оштрафовал за заклики до бойкоту. Евродепутат Марек Мігальський пише у справі Коваленки керавництву Европарламенту и у белорусскую генпрокуратуру. Расія далучылася да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Паводле экспертаў, гэта прынясе выгады расійскім спажыўцам і страты беларускім вытворцам, якія не гатовыя да канкурэнцыі. Пасля 100 дзён новага міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча міліцыя не пасунулася на шляху абяцаных рэформаў. Паводле Міністэрства адукацыі сёлета будуць закрытыя 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці, якія ў большасці беларускамоўныя. Як ужо адзначалася, многія палітычныя партыі звязваюць свой удзел у выбарах з вызваленнем палітвязняў. Часта таксама кампанія збору подпісаў спалучалася з інфармаваннем пра палітвязням і агітацыяй за байкот. Сёння савецкі суд Менску ацаніў падобныя намаганні актывістак партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Галіны Каржанеўскай і Ніны Лойкі. Ім прысудзілі па 3 базавыя велічыні штрафу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Галіна Каржанеўская і Ніна Лойка – сябры ініцыятыўнай групы чальца беларускай хрысціянскай дэмакратыі і вылучэнкі на ўдзел у выбарах Марыны Хоміч. У рамках выбарчай кампаніі 1 жніўня каля Камароўскага рынку яны правялі пікет па зборы подпісаў за Марыну Хоміч. Адначасна актывісткі таксама збіралі подпісы за вызваленне палітвязняў і заклікалі байкатаваць галасаванне. Як гэта адбывалася, паведамляе Ніна Лойка. Не вельмі народ цікавіўся выбарамі, а вот уже калі сталі збіраць подпісы то, чтобы освободили наших призневоленных, то тут народ как-то больше активно пошел. Мне кажется, это одна из причин была, что поставили протокол. Но не чекали, может, они сами, что люди дают подписи и не боятся, не хотел. У ладыков вот таких людей было больше. И поэтому нас сюда пригласили. Только простый день 8 жнивня на кватеру Галины Коржаневской и Нины Лойки пришел участковый милициант, який склал протокол по воде артикулу 23.34 администрационного кодексу. Гэтким чином пикет организован рамках выборчай кампаніі быў прызнаны незаконным, праведзеным без дазволу Мінгарвыканкаму. Яшчэ адна асуджаная Галіна Каржанёўская таксама не бачыць віны ў сваіх дзеяннях і кажа, што іх судовая справа палітычна матываваная. Мы шмат дзе збіралі ў людных месцах подпісы за вызваленне зняволеных. Павел Свярынец, гэта наш лідар, наш старшыня. Ну, мы не можам абстрагавацца ад гэтага. Не лічу, што гэта такое цяжкае парушэнне, каб у іх займалася міліцыя, а не акружная камісія. Акрамя таго, мы завілі міліцыю на падтасоўцы. Такая краіна, такая сітуацыя. Падтрымаць сяброў сваёй партыі ў суд прыйшоў таксама адзін з старшынёў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Прысуд актывісткам ён назваў пераследам за кампанію байкоту выбараў. Гэта суд паказательны. Для таго, каб запалохаць астатніх удзельнікаў кампаніі актыўнага байкоту гэтых выбараў. І таксама відавочна, што вось збор подпісаў за палітвязня здражняе Лукашэнку яшчэ больш, чым сама кампанія байкоту. Кажа Віталь Рымашэўскі. І яшчэ рыфманая рэакцыя ад нашага слухача. Сёння 22 жніўня 2012 года нарадзілась новая народная прымаўка. Хто на выбары пойдзе, той крах сам сабе знойдзе. Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Чакаем вашых водгукаў. Такім чынам, ад заўтра пачынаецца агітацыя на выбарах у палату прадстаўнікоў. Хто, на вашую думку, павінен засядаць у беларускім парламенце? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» сёння адказвалі мінакі ў Берасці. Главное, чтобы был человек ответственный, чтобы понимал, что он делает, чтобы был адекватный, и чтобы свои действия он управлялся не только своими интересами, и в первую очередь вообще, чтобы свои интересы были на последнем месте, а тем уж интересы как бы той категории людей, которую он представляет. Вы знаете, у меня дифферентные взгляды на нынешнюю ситуацию. Коли поглядеть, то там некалькі директоров, до прикладу, вылашено, або представников там неких працовных коллективов, ну, зрозумела, что они идут, как еще больше набить свои кишени. И мне не до конца зрозумела, чому люди голосуют, до прикладу, за тех, у кого больше за все доход. Бо у кого больше за все доход, еще больше хочет его повелишить. Ну, депутаты парламента я... Прежде всего, хотел бы видеть такого, который отстаивал бы интересы народа, ну и вообще, в том числе и мои, и соседей, к которому можно было бы обратиться прямо. Там есть телефон, позвонить, что-то спросить, уточнить или узнать какой-то там вопрос. Неважно, кем человек должен быть по профессии, какова его внешность, и даже неважно его уровень образования и эрудиции. Должен быть смелый и принципиальный человек. Только в правовом государстве может быть стабильность, развивающаяся и процветающая экономика. Ну, не знаю, такого, чтобы добивался чего-то, а не просто получал, и все. Чтобы действительно для людей чего-то добивался. А то выберут депутата, мы все сидят там, как бы, депутаты. А что делают? Ничего не делают. Этот человек должен быть избран действительно. То есть этот человек должен быть известным. То есть мы должны понимать его, видеть его работу. Потому что кандидатов в палаты представителей, которых мы избираем, собственно, мы их даже и не знаем. Они не проводят достаточной работы. Взгляды, он должен придерживаться обязательно демократически. А что касается образования, то я думаю, что там должны быть люди разные. Ну, образование должно быть выше обязательно, а специализация разная. Я очень не люблю, когда там представитель колхоза не может быть там кем-то там. Может. И врач может. Врач может петь песни под гитару, а может быть парламентарием. Такие отказы мы почули у Берасти. У нас была заглухла линия. Пусть райот перед стеной плачу. Героини ці хулиганки. Где водятся найлепшие христиане. Про это еще про вар'ятню и 8 миллионов доляров у свеженьких звоночков. Звоночки Яна Максимюка пазней у вечаровым эфиры, ну а зараз пра чаканыя рэформы ў міліцыі. Мінула 100 дзён з прызначэння міністрам унутраных справ Ігара Шуневіча. Ён замяніў на гэтай пасадзе Анатоля Куляшова, уключанага за разгон плошчы ў спіс неўязных Украіны Еўразвязу. Ці далёка міліцыя прасунулася на шляху рэформаў, абвешчаных падчас прызначэння новага міністра? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Грудзіловіч. У самім міліцейскім ведомстве на пытанне пра дасягненні ў абвешчаным рэфармаванні адказалі сціпла. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Константин Шалкевіч. Рано об этом говорить, но управление есть, конечно же. В принципе, мы их на сайте там озвучили, у нас там есть. Но, то есть, до принятия окончательных решений рано еще. Каб журналіст атрымаў уяўленне, што магчыма будуць рэфармаваць, прэсавы сакратар адсылае на сайт міністэрства да артыкула «Ветер перамен падзьму ў бок Міністэрства ўнутраных справаў». Адкрываю сайт за заходжу ў пошук. Артыкул напісаны пасля сустрэчы новага міністра Ігара Шыневіча з былымі міністрамі і ветэранамі Міністэрства ўнутраных справаў. Удзельнікі сустрэчы казалі пра рэформу сістэмы падрыхтоўкі і адукацыі міліцыянтаў, паляпшэнне тэхнічнага забеспячэння ды пад'ём прэстыжу прафесіі. У тым ліку агучвалася ідэя аб стварэнні грамадскага савету пры міністры, у які ўвойдуць вядомыя журналісты, дзеячы культуры, ветэраны. А як такія планы ацэньваюць незалежныя назіральнікі? Старшыня хіліцкага камітэту Олег Гулак прызнаецца, што пакуль не зменаў у працы беларускай міліцыі да лепшага. Гэта пры новым міністры ўнутраных справ Алегу Гулака міліцыянты ўключылі ў спіс невыязных з краіны, але вінаватых у памылцы гэтак і не пакаралі. Пакуль Алег Гулак скептычна ставіцца да таго, што грамадскі савет пры міністры у тым выглядзе, як ён задуманы, дапаможа рэформе міліцыі. Ініцыятыва ёсць, ініцыятыва новая, ініцыятыва, на маю думку, карысная, канешне. Но пакуль, правда, тое, што там з такіх агульных крыніцаў было відаць, якога кшталту гэта можа быць савет, то ўхіл зноў жа на ветэранаў і такога кшталту грамадскасць. А ўсё ж такі, пры ўсім тым, што гэта безумоўна грамадскасць, але ж я думаю, што больш карысці было б ад грамадскага савету, каторы б мог трошкі крытычна таксама выказвацца. Каб крытыку праблемаў міністр мог непасрэдна бачыць, быць першым атрымальнікам гэтай крытыкі і аператыўна вырашаць існуючую праблему. У міліцы кажуць і пра неабходнасць праз выхаваўчую працу павышаць маральны стан тых, хто працуе ў яе шэрагах. Прыводзяць прыклады пакарання тых міліцыянтаў, якія праштрафіліся ці нават парушылі закон. Актывістка ўстановы платформа Алена Красоўская-Каспяровіч не хавае здзіўлення, як выхоўваць прыстойнага міліцыянта, калі на службе яго прымушаюць парушаць закон. Прыкладам, даваць лжывыя сведчанні. Алена згадвае пра шматлікія выпадкі асуджэння грамадскіх актывістаў, нібыта за нецэнзурную лаянку, пра брутальныя паводзіны людзей у міліцейскай форме з простымі грамадзянамі. Гэтая практыка пры новым міністры Шуневічы не зменшылася, а наадварот квітнее, мяркуе Алена. Спасылаецца на асабісты досвід. У канцы ліпеня актывістку незаконна пратрымалі на крэсле на 3 дні, адкуль вывезлі за горад і кінулі наўпрост у полі. Месцам, дзе найчасцей сама міліцыя парушае закон, але называе ізалятары, калоніі і турмы. Мы пастаянна пытаемся дабіць разрешэння на вход в места лишения свободы, как это, например, делают российские правозащитники, украинские и так далее. До сих пор ни со старым министром, ни с новым министром нам этого не дают. Хотя это же в интересах не только простых граждан, но и сотрудников МВД узнать о том, что их же сотрудники нарушают где-то закон, и менять как-то ситуацию. Нет, мы изменений не заметили, к сожалению. Ни к лучшему, ни к худшему. Все осталось на том же уровне. Подполковник милиции у адстаўцы Міклай Казлоў моцна сумняваецца ў тым, што пры дзеянні ўладзе міліцыю ўвогуле можна рэфармаваць. Нет, никаких, чтоб кто-то вдруг там новый руководитель, или если этого сменят, то следующий вдруг взял и что-то изменил к лучшему. Мне кажется, в ту же секунду он перестанет быть руководителем. Это вот, вот такая атмосфера и такое ощущение, оно все время присутствует. Мікалай Казлоў звольніўся з міліцыі пасля рапартаў аб тым, што на выбарчым участку, які ён ахоўваў падчас мінулых выбараў, прадстаўнікі выбарчай камісіі займаліся фальсіфікацыямі. Жодзінцы любіць казаць, што іх 60-тысячны горад не абмінуць. Едзьце хоць з Варшавы ў Маскву, хоць з Піцера ў Львоў. У часе ж майго прыезду ў горад, нарабіўшы пярэпалаху, не абмінуў шалёны лось. Маё падарожжа ў сталіцу Белаза, у горад Жодзіна. Нататкі Віталя Сямашкі слухайце пазней. Паводле Міністэрства адукацыі сёлета будуць закрытыя 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці, якія ў большасці з'яўляюцца беларускамоўнымі. Колькі застанецца беларускіх школ, стане вядома толькі пасля 1 верасня. У міністэрстве адукацыі пакуль не маюць лічбаў, колькі вучняў у гэтым годзе будзе вучыцца на беларускай мове. Прэсавая сакратарка Юлія Ваніна лічыць, што школы і аддзелы адукацыі не мусяць займацца інфармаваннем пра магчымасць аддаць дзяцей у беларускамоўныя класы. Выбар мовы навучання павінен ісці з сям'і, кажа Юлія Ваніна. Можна, канешне, прымусіць размаўляць там па-расейску ці наадварот па-беларуску. Але, ну, пока что у семьи не будешь разговаривать по-белорусски, никто ж не будет. Пока дитя дома не почует какую-нибудь мову, не будет он на ее разговаривать. У меня трое деток, яны ведают и белорусскую, и русскую. Ему все равно увогуле на якую разговаривать. Сёлета у Менску беларускамоўных вучняў готовы принять 5 гимназий и 3 средние школы. А проще гэтага, клясы народной мовы готовы открыть 7 столичных школ. Беларускамоўные клясы с одним вучнем працуют у нескольких региональных городах. До товариства белорусской мовы сёлета по допомогу в открытии беларускамоўных клясов никто из батьков не звертался. Про гэта свободе расповела першая намесница старшини ТБМ Алена Анісім. Яна расказвае, што рашэнне вучыцца па-беларуску сёння звязана са шматлікімі цяжкасцямі. Напрыклад, бацькі будуць вымушаны вазіць сваіх дзяцей у іншы канец горада. Пераадолець гэтыя цяжкасці рэальна, калі зацікаўленыя мамы і таты аб'ядноўваюцца ў супольнасці. Калі бацькі гуртуюцца, калі яны разумеюць, што яны не адны, што такіх некалькі, тады прасцей і ўладам даказаць, што на самай справе праблема існуе, бо, як правіла, ўлады лічаць, што калі гэта 1-2 чалавекі, гэта не праблема. Няхай прыстасоўваецца да ўсіх астатніх. Калі збіраецца дзясятак людзей, а то і больш, тады яны мусяць вырашаць гэтую праблему. 2 гады таму прафесар Згародні Алесь Астроскі дамогся, каб ягоныя дзеці вучыліся па-беларуску. Для трэцякласніцы Светы і другакласніка Янкі ў 32-й гарадзенскай школе выкладаюць па асобнай праграме. У беларускамоўнай адукацыі прафесар бачыць толькі перавагі і раіць бацькам трымацца ягонага прыкладу. Калі в іншых класах там больш 20-30 чалавек, то тут 1-2 вучня, они меньшим за урок проходят весь материал, подробязно разбирают его. Не основные, не додатковые предметы. Физкультура, выявленчее мастерство, певы, танцы, у них с разом с классом. Головные предметы, письмо, читание, природа и свет, математика. Яны научаются особно, то отримливаются ситуации, что они... Значит, мают свой класс, у них есть сябры, и они живут полновартостным життем школьника. Нема никаких комплексов, нема никаких проблем. И тому белорусская мова вот теперь... Навучанне, яна стварае проста, ну, вельмі важную стратэгічную перавагу, якая дазваляе дзецям атрымліваць значна лепшую адукацыю. Лічыць бацька і прафесар Алесь Астроўскі з Гародні. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістраваныя Анатоль Лябецька і Рыгор Кастусёў. Не зарэгістравалі Аляксандра Мілінкевіча. Галіну Каржанеўскую і Насту Лойку суд аштрафаваў за заклікі да байкоту. Еўрадэпутат Марык Мігальскі піша ў справе Каваленкі кіраўніцтву Еўрапарламенту і ў беларускую генпракуратуру. Расія далучылася да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Паводле экспертаў, гэта прынясе выгады расійскім спажыўцам і страты беларускім вытворцам, якія не гатовыя да канкурэнцыі. Пасля 100 дзён новага міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча міліцыя не пасунулася на шляху абяцаных рэформаў. Паводле Міністэрства адукацыі сёлета будуць закрытыя 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці, якія ў большасці беларускамоўныя.